เมื่อเช้าก็ได้พูดไปแล้วเรื่องว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนาสิ่งที่สำคัญเป็นหลักหนึ่งในสามก็คือการบำเพ็ญทางจิตการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือว่าการหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งคำว่ายิ่งนี่ก็คือยิ่งในทางจิตและในทางปัญญาเรียกว่าอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาที่เรียกว่าไตรสิกขาเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาแต่ที่เรียกเต็มยศก็เรียกว่าอธิจิตสิกขาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาแล้วอธิปัญญาสิกขาก็คือทำให้จิตทำจิตให้ยิ่งในทางสมาธิในทางปัญญานอกเหนือจากเรื่องการทำศีลหรือความประพฤติให้ยิ่งขึ้นไปอาการที่เราจะทำประกอบจิตให้ยิ่งนี่เราก็เรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนานี่ก็ครอบคลุมทั้งอธิจิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาภาวนานี่มันก็มีทั้งรูปแบบมีมาตรฐานมีแบบแผนแล้วก็ที่ไม่มีรูปแบบไม่มีแบบแผนที่มีรูปแบบที่มีแบบแผนก็อย่างที่เรารู้กันคือการเจริญอานาปานสติบ้างตามลมหายใจบ้างในท่าที่กำหนดในวิธีที่วางเอาไว้รวมทั้งการเดินจงกรมซึ่งก็มีแบบแผนหลายอย่างมันก็รวมไปถึงการแผ่เมตตาที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเรียกว่าเป็นภาวนาเจริญเมตตาภาวนาที่มีแบบแผนตลอดจนที่เราได้สาธยายพิจารณาที่เราปัจจเวกอภินันปัจจเวกเมื่อเราได้สาธยายหรือได้สวดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้จะมีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนานะภาวนาด้วยการสาธยายและถ้าเราน้อมใจพิจารณาตาไปด้วยก็จะดีการพิจารณานี่ก็พิจารณาให้เป็นรูปธรรมด้วยก็ยิ่งดีคือเห็นภาพเพราะว่าบางทีเราสาธยายเป็นคำเนี่ยมันก็ทำไปนานๆก็สักแต่ว่าทำเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองเหมือนกับเวลาเราแผ่เมตตาแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงมันก็ทำได้ง่ายทำได้คล่องแต่เราลองนึกถึงคนที่เราเกลียดลองนึกถึงคนที่เราคับข้องใจคนที่เขาต่อว่ารังแกเอาเปรียบหรือว่าไม่เห็นแก่หน้าเราคนที่เรารู้สึกระอาพอนึกหน้าเข้าไปแค่นั้นแหละมันก็มีแรงฝืนแรงต้านทันทีอันนี้ก็แสดงว่าการแผ่เมตตานี่ถ้าแผ่ด้วยการเอ่ยเป็นคำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลอะไรมากเท่าไหร่ทางจิตใจเพราะเคยชินซะแล้วนะแต่พอเรานึกเป็นภาพขึ้นมามันก็จะเกิดแรงสะดุดแรงต้านแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องผ่านไปให้ได้เพราะถ้าเราผ่านไปได้คือเราสามารถที่จะแผ่เมตตาให้แก่เขาได้ให้แก่คนคนนั้นได้ซึ่งบางทีเลยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเรา เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนโรงงานหรือแม้แต่กระทั่งเป็นพี่น้องหรือว่าคู่ครองพอนึกเห็นเป็นภาพแล้วเรายังสามารถแผ่ให้เขาได้ทั้งที่เขาทำให้เราเจ็บปวดเสียใจอันนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันจะช่วยบรรเทาความโกรธความเกลียดบรรเทาความทุกข์แล้วก็ปลุกเมตตาของเราให้มีกำลังมากขึ้นในการพิจารณาความจริง5ประการเรียกว่าปิณหปัจเจกปัญจปิณหปัจเจกนี่ก็เหมือนกันใหม่ๆเนี่ยคนที่ไม่เคยพิจารณาพอพิจารณาตรงนี้มันก็สะดุดเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีก็ลืมไปว่าตัวเองต้องแก่ลืมไปว่าตัวเองต้องเจ็บแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองต้องตายมันก็สะดุดเหมือนกันแต่ว่าพอทำไปทำไปก็ยอมรับได้แต่ถ้าทำไปนานๆก็จะกลายเป็นความเคยชินทีนี้เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นรูปธรรมสักหน่อยก็ดีว่าเมื่อเราแก่นี่มันเป็นยังไงบ้างนึกถึงภาพคนที่เราเห็นเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราว่าเมื่อเราแก่แล้วบางทีสติสตังก็ไม่มีความจำก็ย่ำแย่ปั่มปั่มเป๋อเป๋อไม่มีเรื่องไม่มีแรงที่จะทำอะไรเจ้าอารมณ์หรือว่ากลายเป็นเหมือนเด็กไปก็มีให้เรารู้สึกอย่างไรทำใจได้ไหมเวลาพิจารณาถึงว่าเราต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยพิการหรือเป็นโรคร้ายเช่นโรคที่คนเป็นกันเยอะขึ้นเรื่อยๆโรคมะเร็งต่ำกว่านั้นก็โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองพิการอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วเรารู้สึกอย่างไรทำใจได้ไหมหรือว่าเมื่อเราต้องตายซึ่งตายก็นึกเห็นภาพของตัวเองนี่เป็นร่างที่แข็งทื่อไม่หายใจเหมือนท่อนไม้พอนึกแบบนี้แล้วมันก็เสียววูบเหมือนกันบางคนก็ถึงกับหดหู่ถ้าหดหู่นี่แสดงว่าเราทำไม่ถูกทำไม่เป็นเพราะว่าถ้าทำถูกทำเป็นเรียกว่าถ้ารู้จักใช้โยนิโสมนสิการมันก็จะเกิดความกระตือรือร้นเกิดความรู้สึกว่าต้องขวนขวายเร่งรีบถ้าพิจารณาแบบอะโยนิโสมนสิการคือว่าไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการนี่ก็จะเกิดความหดหู่ขึ้นมาบางคนก็อยากจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักพิจารณาการพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายรวมทั้งความพลัดพรากสูญเสียอันนี้มีประโยชน์มากเพราะมันช่วยรั้งรั้งช่วยดึงให้เรานี่ไม่ถลำไปในเรื่องของการหรือไม่เพลิดเพลินไปกับชีวิตขาขึ้นคนที่ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นเป็นวัยรุ่นนนท้าหรือคนที่กำลังประสบความเจริญคนที่กำลังมีกำลังวังชาพวกนี้เนี่ยก็จะมองไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกที่สดใสซึ่งมันก็ดีนะให้มีพลังแต่ว่าคนเราถ้ามองไปแต่ข้างบนไม่ยอมลงมองลงมาข้างล่างแม้จะมองฟ้าแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเท้าติดดินอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่หลงไม่ลอยถ้าว่าเรามองแต่ชีวิตขาขึ้นไม่ยอม มองว่าในสุดชีวิตเรามันก็ต้องลงเหมือนกับก้อนหินที่ในสุดก็ต้องตกลงสู่พื้นดินไม่ว่ามันจะสูงแค่ไหนก็ตามเป็นการเตือนนะเพราะธรรมชาติมนุษย์นี่มักจะเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวนี่หมายความว่าชอบมองอะไรเลอเลิศอันนี้เรียกว่าบางทีฝรั่งเขาเรียกว่าออปติมิสต์นะคือมองอะไรในแง่ที่เลอเลิศเป็นบวกแต่ว่าถ้ามองอีกแง่นึงมันคือเข้าข้างตัวเองธรรมชาติของเราเป็นอย่างนี้ในเวลามองชีวิตของตัวเองเนี่ยก็จะมองว่าชีวิตเรามันจะมีความหวังหรือมีความเชื่อว่าชีวิตเรานี่มันจะไปโลดได้แต่ว่าพอชีวิตบางทีพลิกผันเช่นเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นมะเร็งทำใจไม่ได้ก็จะบ่นตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันคนเราก็แปลกนะก็บางทีก็รู้นะข้อมูลก็จะรู้ว่ามีคนหนึ่งในห้านะที่จะต้องตรวจพบเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตวายอันนี้ก็รู้นะแต่ว่าในใจนี่ก็คิดว่าคงไม่ใช่ฉันหรอกฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเคยมีการสอบถามคนนะว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงว่าคนสมัยนี้กับคนรุ่นพ่อนี่ใครมีความสุขมากกว่ากันส่วนใหญ่จะตอบว่าคนรุ่นพ่อนี่มีความสุขมากกว่าคนรุ่นนี้มันมีความทุกข์มากคนรุ่นพ่อแต่พอให้ถามว่าแล้วตัวเองเนี่ยคิดว่าชีวิตตัวเองเนี่ยครอบจะมีความสุขกว่าคนรุ่นพ่อหรือเปล่าส่วนใหญ่ตอบว่ายังไงจะมีความสุขกว่าทั้งที่ก็รู้นะว่าคนตอนนี้ตัวเองมีความเห็นว่าคนรุ่นนี้มันมีความสุขน้อยกว่าคนรุ่นพ่อแต่ว่าถ้าถามตัวเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันคงไม่เหมือนคนอื่นหรอกนะฉันก็ยังไงชีวิตจะมีความสุขมากกว่าคือคนเรานี่เวลามองคนอื่นก็มองในแง่ลบมองสถานการณ์ก็จะมองในแง่ลบนะว่าโลกมันแย่ลงสังคมมันแย่ลงผู้คนเอาเปรียบกันมากขึ้นแต่พอถามว่าตัวเองคิดยังไงกับชีวิตตัวเองเนี่ยก็อาจจะบอกว่าชีวิตตัวเองนี่ก็จะดีขึ้นชีวิตตัวเองจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ฝรั่งเรียกว่าออปติมิสต์คือมองในแง่ดีแต่ว่ามองในแง่นี้ก็คือเข้าข้างตัวเองเคยมีการสอบเช็คว่าความสุขของผู้คนเป็นความรู้ผู้คนเป็นยังไงผู้คนหลายคนก็รู้นะว่าคนในเช่นในฝรั่งเนี่ยเขาก็รู้ว่าประมาณ 60-70% ของคู่ผัวตัวเมียนี่จะต้องหย่ากันรู้ทั้งรู้นะแต่ถ้าถามมาแล้วตัวเองคู่ของตัวเองเนี่ยคิดว่าจะอยู่ได้ยืดไหมส่วนใหญ่บอกว่าจะอยู่ได้ยืดจะไม่หย่าเป็นคนอื่นก็หรอกไอ้คนส่วนใหญ่มันอยู่ก็ไม่ยืดหรอกมันอยู่ได้ไม่นานก็หย่าแต่คู่ของฉันนี่ไม่ใช่คู่ของฉันนี่จะไปได้ยืดอันนี้มันสะท้อนว่าคนเราเนี่ยนะเวลามองโลกอาจจะมองในแง่ลบนะแต่ว่ามองตัวเองเนี่ยมักจะมองในแง่บวกหรือว่าเข้าข้างตัวเองนั่นแหละฉันถามว่าเวลาอ่านข่าวสื่อพิมพ์เห็นข่าวอุบัติเหตุหลายคนก็จะนึกอยู่ในใจว่าฉันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกทุกคนเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่มีความคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นทั้งที่รู้ว่าคนใครคนนี้ก็เป็นมะเร็งคนนั้นก็เป็นมะเร็งเพื่อนก็เป็นมะเร็งพ่อก็เป็นมะเร็ง ปู่ก็เป็นมะเร็งอ๋อรู้ทั้งรู้นะแต่ถามตัวเองว่าคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งไหมส่วนใหญ่บอกว่าไม่หรอกหรือว่ามีความหวังหรือว่าไม่เป็นหรอกเพราะฉะนั้นพอเป็นมะเร็งเข้าโอ้ยทำใจไม่ได้ทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันทั้งนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้คนรอบตัวเราก็เป็นมะเร็งกันทั้งนั้นนี่เป็นที่สายเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียคือมันทำให้เราเนี่ยประมาทได้ง่ายเพราะเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเองเราก็เลยประมาทแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอภินิหารปัจเจกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยเตือนไม่ให้เรามองอะไรเลอะเลอะเกินไปมันช่วยเตือนไม่ให้เราคิดเข้าข้างตัวเองนะรวมทั้งความพลาดพลาดสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะความพลาดพลาดสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติคนรักหรืออวัยวะร่างกายนะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมันพิจารณาเพื่อเตือนใจเพราะอย่างที่บอกไปแล้วคนเรามักจะมีความคิดอยู่ลึกๆว่าฉันไม่เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกทั้งที่เห็นมันเป็นทั้งที่เห็นอยู่เต็มตาว่าใครๆเขาก็เจอแบบนี้กันมากบ้างน้อยบ้างแต่พิจารณาแล้วก็อย่าถึงกับว่าทำให้หดหู่จนกระทั่งมองชีวิตของตัวเองในเชิงลบอันนี้ก็ไม่ไหวคนที่คิดแบบนี้ก็เยอะจนกระทั่งฆ่าตัวตายอันนั้นก็ไม่ใช่วิธีคิดที่ฉลาดเท่าไหร่เราพิจารณาเพื่อว่าจะทำให้เราไม่ประมาทหรือว่าเพื่อเป็นการเตรียมใจเราเอาไว้เวลามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราก็จะได้มีภูมิคุ้มกันเอาไว้บ้างคือได้เผื่อใจไว้แล้วคนเราถ้าเผื่อใจไว้แล้วนี่มันช่วยได้เยอะคนที่ไปหาไปรับผลตรวจหมอเขานัดตรวจแล้วก็มารับผลถ้าคนที่ไม่เผื่อใจไว้นี่ก็จะอยู่ด้วยความทุกข์ว่าตัวเองเป็นไรหรือเปล่ายิ่งถ้าพอรู้ผลว่าเป็นโรคร้ายนี่ก็ทำใจไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาพินหาปัจเจกไว้บ้างหรือพิจารณาหรือถึงแม้จะไม่ได้พิจารณาในรูปแบบตามแบบแผนแต่ว่าพิจารณาว่ามันก็เป็นไปได้นะใครก็เป็นกันเผื่อใจว่าอาจจะเป็นนะพอเผื่อใจไว้แล้วนี่มันก็ทุกข์ทรมานน้อยลงในระหว่างที่รอผลนะพอรู้ผลเข้าก็ถ้าเกิดเป็นผลร้ายจริงก็ทำใจได้อันนี้ก็มีการวิจัยพบว่าคนเรานี่ถ้านึกเอาไว้บ้างนะถ้านึกเอาไว้บ้างว่าจะต้องเป็นโน่นเป็นนี่แล้วพอเป็นจริงๆเข้าเนี่ยมันจะทุกข์น้อยกว่าคนที่ไม่ได้นึกเลยอันนี้เราว่ามีการพิจารณาแบบนี้มันก็หรือการนึกแบบนี้มันก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้ภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจแต่นี่ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันยังไม่ละเอียดพอถ้าว่าเรามีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งด้วยนะนั่นคือการที่เรามีสติมีสัมปชัญญะมีความระลึกรู้ได้ไวมีความรู้สึกตัวได้อย่างทั่วถึงหรือทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะตั้งรับกับสิ่งต่างๆได้เพราะว่าเวลาเจอเหตุร้ายมากระทบถึงแม้ว่าจะเผื่อใจไว้แล้วนะมันก็ยังไม่พอเพียงส่วนใหญ่ก็ไม่พอเพียง ก็ต้องกระเทือนนะหรือว่าเสียศูนย์ไม่มากก็น้อยเพราะว่าการเตรียมนั้นมันเป็นการเตรียมในระดับเรียกว่าระดับส่วนใหญ่ก็มันเป็นระดับผิวๆหรือว่าเป็นการแค่นึกเอาแต่พอเจอเขาจริงๆเนี่ยมันบางทีเราก็รู้สึกว่ามันคนละเรื่องแต่ถ้าเรามีสติเอาไว้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่เสียศูนย์ไปก็กลับมารู้สึกตัวได้ไวก็ทำให้เราสามารถจะรับมือกับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นนะความเจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสียหรือแม้กระทั่งความตายอันนี้ก็ทำให้การที่เรามันทำความสึกตัวด้วยการเจริญสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำไปด้วยควบคู่หรือนอกเหนือจากการที่เราภาวนาหรือพิจารณาปัจจเวทถ้าเรามาพิจารณาปัจจเวทนี่คงไม่พอที่จะสร้างเบาะรองรับการกระทบกระแทกจากเหตุการณ์ผันผวนเปลี่ยนแปลงในชีวิตสติความรู้สึกตัวมันจะช่วยได้มากที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะสลัดหรือว่าหลุดออกจากอารมณ์ที่มันท่วมท้นจิตใจเวลาได้เจอข่าวร้ายหรือว่าได้เจอเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆความรู้สึกตัวนี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราหลุดจากนะความทุกข์ที่ท่วมท้นได้เร็วแต่ว่าถ้าหากเรามีแต่ความรู้สึกตัวแต่ว่าไม่สามารถที่จะสาวหาไปถึงตัวสมุทัยแห่งความทุกข์ได้อันนั้นก็ยังต้องก็ยังต้องเจอความทุกข์นะอยู่เป็นครั้งคราวหรือว่าเป็นบ่อยๆด้วยซ้ำพอเจออะไรมากระทบก็โกรธเศร้าเสียใจรู้ตัวหลุดวางมันได้แต่แล้วก็เจอมันใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าการมีสติการมีความรู้สึกตัวเนี่ยต้องเป็นสะพานให้พาเราไปให้เห็นถึงไอ้ความตัวการแห่งความทุกข์นะก็คือความยึดติดถือมั่นนะในตัวตนนะซึ่งมันก็แสดงออกมาใน3อย่างนะตัณหามานะทิฏฐิหรือว่าโลภโกรธหลงไอ้โลภโกรธหลงหรือตัณหามานะทิฏฐิมันก็คืออาการที่แสดงออกของหรือมาจากความยึดติดถือมั่นในตัวตนในตัวกูของกูตัณหาคือความอยากได้สิ่งต่างๆมาเป็นของกูหรือความยึดมั่นที่เป็นของกูมานะคือความถือตัวว่ากูนี่ใหญ่กูนี่เก่งไอ้มานะเนี่ยที่มันเป็นตัวที่ทำให้เราชอบอยากจะประกาศตัวตนให้คนรู้ต้องการคำยกย่องสรรเสริญต้องการอวดต้องการยกตัวให้สูงกว่าคนอื่นหรือต้องการแม้กระทั่งแสดงตัวให้เห็นว่ามีฉันอยู่ในโลกนี้คือต้องการเป็นซัมบอดี้ท่านเองถ้าเป็นโนบอดี้นี่มันไม่ได้นะเป็นโนบอดี้นี่มันก็ตายทั้งเป็นหรือว่าตายดีกว่าใครที่รู้สึกว่าไม่มีคนที่จะรักหรือว่ายอมรับตัวเองเลยคนที่ใครรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวก็จะรู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่ใครก็ตามที่ถูกแวดล้อมด้วยผู้คนที่เหมือนเฉยไม่ยอมสูงสิงคบค้าสมาคมกับตัวหรือปฏิบัติกับว่าไม่มีตัวเขาอยู่ในโลกคนนั้นนี่ก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของตัวมานะซ ึ้นมันก็มาจากความยึดติดถือมั่นในตัวกูทิฏฐิก็เหมือนกันนะความก็คือความยึดติดในความคิดของกูความคิดความเชื่ออุดมการณ์ใครที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของกูนี่ก็หรือว่าคัดค้านต่อต้านเถียงก็จะไม่พอใจเพราะมันกระทบกับตัวกูถ้าจะเห็นอย่างนี้ได้มันต้องหมั่นฉลาดในการมองตนฉลาดในการมองตนจนกระทั่งเห็นในตัวการที่มันชักใยอยู่เบื้องหลังอารมณ์พรุ่งพล่านต่างๆซึ่งนำมาสู่ความทุกข์โกรธเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจอิจฉาพยาบาทคับแค้นพวกนี้มันก็มาจากตัณหามานะทิฏฐิแล้วก็รากเหง้าของมันก็คือเนี่ยเรียกอัตตวาทุปาทานความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูยังไงถ้าเรามีปัญญามองเห็นถึงตัวการตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยๆนี่ก็ไม่หลงเชื่อไม่หลงอยู่ในอำนาจของมันถึงแม้ว่ายังถอนไม่ได้ยังมีความยึดถือมั่นอยู่แต่ยังถอนไม่ได้แต่ว่าก็จะรู้ทันได้ไวรู้ทันได้ไวก็จะวางหรือว่าไม่ยอมทำตามมันมันสั่งให้ด่าก็ไม่ด่ามันสั่งให้อิจฉาก็ไม่ยอมอิจฉามันสั่งให้โกรธก็รู้ทันความโกรธแล้วก็ไม่ทำมันสั่งให้อวดนะอวดตัวยกหูชูหางอ่ะก็ไม่ทำให้การไม่ทำนี่มันก็ใหม่ๆก็ทรมานนะคนเราพอมีดีจะอวดแล้วพยายามฝืนกระแสอัตตาที่จะไม่อวดนะมันก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายข้างในแต่พอทำไปนานๆก็โอ้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเวลาโกรธใครแล้วเรารู้ว่าเนี่ยเราโกรธเพราะว่าเขาไม่ยอมรับตัวตนของเราหรือว่าเขาไม่พนอปลนเปลือตัวตนของเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเขาไม่ให้ความสำคัญกับเราก็จะเกิดความทั้งน้อยเนื้อต่ำใจและโกรธในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเกิดเรารู้แบบนี้แล้วรู้ว่าเนี่ยไอ้ตัวกูนี่มันคอยปั่นป่วนอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังเราก็ฝืนต่อสู้กับมันไม่ทำตามมันด้วยการให้อภัยหรือให้อภัยคนที่เขาทำอย่างนั้นกับเรามันก็ฝืนนะแต่ทำไปนานๆเราก็ให้อภัยได้แล้วก็รู้สึกขอบคุณเขาด้วยขอบคุณที่เขาได้มาทำให้เราได้เห็นไอ้ตัวกิเลสที่มันโผล่ออกมาจากที่ซ่อนถ้าคนเราถ้าชีวิตราบรื่นไปเนี่ยกิเลสมันซ่อนอยู่ข้างในมันไม่โชว์หัวไม่โผล่ให้ดูเราก็นึกว่ามันหายไปแล้วหรือมันเบาบางแต่พอมีอะไรมากระทบมันก็โผล่หัวมาให้เราเห็นถึงตอนนี้แหละนะเราก็จะรู้ว่ามันยังซุกซ่อนอยู่แล้วเราก็จะได้รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันนี่เวลาเราเจอการที่เราเจอเหตุร้ายต่างๆมากระทบนี่มันก็เป็นเครื่องมันก็เป็นสิ่งดีที่จะช่วยทำให้เราได้มาเช็คตัวเองว่าไอ้กิเลสนี่มันมีมากน้อยแค่ไหนความยึดติดถือมั่นในตัวกูนี่มันมีมากน้อยแค่ไหนการที่เรารู้ความจริงเป็นของดีแม้ว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกเสียใจว่าเรานึกว่าเราลดละไปได้เยอะแล้วแต่จริงๆมันลดละไปได้นิดเดียวก็เสียใจแต่ว่าถ้าตั้งหลักได้กลับมามีความรู้สึกตัวใหม่ก็จะรู้มันก็ดีนะช่วยทำให้เราได้รู้ความจริง แล้วก็หันมาจัดการอย่างกับมันได้อย่างถูกต้องถ้าเราคิดแบบนี้นี่เราก็มีเหตุผลที่จะขอบคุณนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราโดยเพราะเรื่องร้ายๆนอกจากจะทำใจยอมรับมันได้แล้วก็ยังขอบคุณเพราะว่าเราได้เห็นประโยชน์นะจากสิ่งนั้นแล้วบางทีมันอาจทำให้เราเกิดชีวิตเปลี่ยนขึ้นมาก็ได้ได้อ่านเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งคนไทยที่ขี่จักรยานไปทั่วโลกใช้เวลาประมาณ 6-7 ปีกว่าจะขับขี่ทั่วโลกฟังดูก็ดูเหมือนง่ายนะหรือว่าฟังดูก็เหมือนกับว่าโอ้โหนี่เขารักกันดีสามารถที่จะร่วมมือกันจนกระทั่งขับจักรยานได้รอบโลกทั้งที่ความยากลำบากประสบมากมายแต่ของที่เรื่องเขาเล่าแล้วเนี่ยเพราะว่ามันยากมากเลยไม่ใช่ยากลำบากนะแต่ว่ายากตรงที่ว่ามีการกระทบกระทั่งกันบ่อยพอเจอกันต้องเจอกัน24ชั่วโมงเลยคนสามีภรรยาที่เจอ24ชั่วโมงนี่มันก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันคนหนึ่งอยากพักคนแต่คนหนึ่งอยากจะขับคนหนึ่งอยากจะไม่อยากคนหนึ่งอยากจะเลิกแต่คนหนึ่งอยากจะให้ขับต่อนะก็ทะเลาะกันถึงกับเขาว่าเนี่ยถึงกับคราวนึงก็ผู้ชายถึงกับถอดแหวนเลยแหวนแต่งงานบอกเธอเอาไปเธอฉันไม่เอาแล้วฉันจะกลับบ้านแต่ว่าโชคดีที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันยังกลับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ที่กันดารก็ต้องอยู่กันสักพักนะจนกว่าจะถึงเมืองวันหนึ่งก็เกิดไล่ๆกันก็ปรากฏว่ามีโจรมาปล้นจับสองคนมัดแล้วก็ขโมยเงินขโมยพาสปอร์ตขโมยเอาปล้นไปทุกอย่างก็หลายทั้งสองก็สู้โอ้โหสวยจริงๆนะแต่เพราะว่ามันทำให้ความสมานของสองคนนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเราต้องสามัคคีกันนะเพราะไม่งั้นนี่จะอยู่ไม่รอดคือพอเจอเรื่องที่มันร้ายๆกว่านี้ก็จะรู้เลยว่าไอ้ที่ทะเลาะกันนี่มันเรื่องเบามันยังมีเรื่องที่ร้ายกว่านั้นเยอะก็ทำให้ต้องสามัคคีกันอีกส่วนหนึ่งก็ได้คำแนะนำจากเพื่อนด้วยเพื่อนฝรั่งที่เขามีประสบการณ์กับพวกนักขี่จักรยานเขาก็แนะนำว่าเนี่ยคุณควรจะขอบคุณโจรนะที่เขาขโมยทุกอย่างแต่เขาไม่ฆ่าคุณแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเขายังไม่ขโมยความฝันของคุณไปน่าจะขอบคุณเขาตอนนั้นก็งงว่าขอบคุณทำไมนะแต่ปรากฏว่ามันช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมารักกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันจนกระทั่งขี่จักรยานจนรอบโลกได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่อาจจะไม่ได้อาศัยธรรมะมากเท่าไหร่นะในการแก้ปัญหาชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เขาเกิดธรรมะหรือว่าเกิดปัญญาขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็เห็นประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ยิ่งถ้าพวกเรานะมีธรรมะหรือฉลาดในการใช้สติใช้ปัญญามันเจอเรื่องพวกนี้เนี่ยก็สามารถจะหลุดได้ง่ายหรือว่าก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากมันให้ในเรื่องการขัดเกลาตนเองยิ่งให้เรามีจุดมุ่งหมายที่สูงส่งความพ้นทุกข์แล้วนี่ก็ต้องถือว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายนี่มันรู้ประสาททั้งหลายเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเจอคือเราอยากจะฝึกให้เราอยากจะพัฒนาจิตจนทั้งปล่อยวางสิ่งที่อะไรทั้งปวงแต่เรามาถือสากับเรื่องเล็กๆน้อยๆกับเรื่องที่ต้องสูญเสียเงินทองหรือว่าถูกโกงหรือว่าถูกตำหนิต่อว่าหรือว่าความไม่รักษาหน้าเรา เพียงแค่นี้มันก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือนิพพานแล้วทุกอย่างนี่มันรวมเนี่ยเป็นเรื่องการฝึกฝนทั้งนั้นบางทีก็น่าขำนะมีนักปฏิบัติธรรมคนนึงมาปรึกษาว่าทำไงดีนะชีวิตนี้นี่ก็อยากจะมุ่งปฏิบัติให้นิพพานไปเลยนะแต่ว่าติดหนังเกาหลีซีรีส์มากเลยเลิกไม่ได้เขาพูดมันก็ถูกนะถ้าจะนิหวังนิพพานว่าติดหนังเกาหลีก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเนี่ยนะเพราะขนาดคนที่ไม่ได้หวังนิพพานหลายคนก็ยังหลุดพ้นจากหนังเกาหลีพวกนี้ได้นะพวกคนที่ซีเรียสกับชีวิตพวกที่นักวิชาการหนักก็ไม่ติดหนังเกาหลีอาจจะไปหมกมุ่นกับเรื่องเรียกร้องประชาธิปไตยหรือเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมแต่นี่คนที่มุ่งหวังสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นคือพระนิพพานนี่แต่กลับติดหนังเกาหลีก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะแต่ก็ดีที่เขารู้ตัวนะเขาก็ต้องก็เป็นการบ่ายเขาต้องแก้ต่อไปเอาแล้วนี่ก็พูดกันเท่านี้ครับ